رائے د مبتلا بھی معتبر کرے گا خبر مسالہ راغ اللہ پجے کے داغا رائے معلوم کا چاہ کہ خبر تو مناسب ہوئی اور راغ مناسب کہ حکم بولا بالکل رائے د مبتلا بھی گا یتیم بارہ کے تو سوچو گا کہ کم کی یتیم خیری آگا سے لو کا تا تو کہتا کراؤں میں آسانی تو کہتا یتیم کی تم خیری تو پوچھنا کہ جگہ آپ بارہ یتیمانوں کی دکور سر سنگلے گی دکور مسئلے سر پیغمبر السلام و غور کور اللہ تا پکورن کی آغا کور دے کی پالے کی یتیم دے یہ احسان علی چار سرخ کی ناکارا کور دا مسلمانان پا کلی کی پا چام کی او پا گوسا کی آغا کور دے فی یتیم یسا او علیہ اگے کی بے پلار ان کے چار سرخ جاتے کی نو کور بخکولے کی گی خستہ کی گی برکتی کی گی بالا چید یتیم سرپ کی تخکی گی کبھر کور کو چند کی یتیم آغا سرخ کی گی دا کور چند بپی با آبادی اللہ پہ رحمتوں نے رلی گی نو کور رو غول غالے دا دیا سرو سرخ ہو گئے دیا تیمان سرخ ہو گئے یتیم پاتش رو دے وارد دے ظلم سر جاتے سر برکے دے بسی چاہ گا لکھا کی تور کی چی مری کی چی میرا سی رہتا پاتش زہر رو لور کی اللہ دی ماتا سٹول تو معافی کی دا ہر دے کی ظلم جاتے دیا تیم سر دے دیا تیم کے سر کے لاس ہوئے دے شفقت لاس ہوئے لاس نام جی سو اخترا لاغم رب نور اللہ معاف کی دے شفقت لاس دے نینی چی دے پلاہ پاتش ہو دے عجز بھی اثر دے تو پوچھو نکی جناب بارہ دے پلاہ رو کی جو سرت سو کو وتا اصلاح اللهم غير قائد دو فائدہ دو دو پاندا بہترا ان تو خالتهم فاخوانكم في الله فاخوانكم کتا سر شرکت کو پخوان اس کو نہ ہو جگہ کہ مستاس تر قران ہو گی اللہ بھی یعنی قران کا ہے دس نیکی کو ان کو نہ جدا جدا کہنا واری لا نہ تقوم کہ تم بھی تا سو کہ اللہ دے دور ضرور کو لے کہ تم خان نے مر بھی کوئی تم دے دے کہ جدا بولا پخے دمرا پخے کی جدی کی گی زیادہ بہن پاس کی پا دی گئی اتنا جامع بولا مناسب جوڑا پیزار میں تنکری گئے اللہ ضرور جدا کولی شی حکمت کیوں آرہ دے میں محلت در کہہ دے امید جا اللہ تمہارے میں چکا بکم یاد باندی لی جائی شپاگم حکم نکاہ دا مشرکات سرا ولا تنکہ المشرکات اتا ہے منا سرحد بانے دے علاقہ بانے دے باہر دے زوان دے نکوشش دے چکھے گا میں اکڑے مال تک جی پیدا کی خود سرحدی خدی یا ہندوی یا با یہودنی در تیر وقت خبر ادا کرنا آم معاملہ دو سرا یا با مشرکاتی انگریزانی بے یا با یہودنی نصر چل بکائے اغسطیشی یا با داشی چلی آقو بارو سدین معلوم نی سرحدی علاقہ دا نصر چل بکائے ویزان چنو ساتا چن مشرکا دا نکاو سراو نکی بیا با مشرکانو کی چا تخصیص کرے رے تخصیص خفل زبان رزی وانخلا مشرقی حذیفہ ابن الیمان یورپ سر پا جنگو یورپیانو سر پا جنگو وقت دیر شو مرگریم جیو سر مغلا گید سرحادی علاقہ کی انگریز خد پا نکاہ کر رہا کہ یہودما اگر واغستا عمر تا پرچنویش رپورٹ رسال رضی اللہ تعالی عنہ کہ کمانڈر سے جرنیل سے خدا اکڑا ارے اجنا خدا اکڑا کتابیا اوکلا خلیفہ خط لکھو اور خط کی تو لکھو لما بعد جزما خط درور سے استاد پا اللہ قسمی دلاس نہ بھائی نہیں گری سوچے دا خود اخبر تلا کرے رخصت کری نہیں رکوڑا خط بدما سے نہیں گری نہ خو مسلمانہ نو کنا بل پاو کے اطاعت ہو دامیر حکم یوں مانا چاہے خط ادا جائے تو رس ہو نخود تای ما پری خوزا خطی علا بیا که خو اغیر اداغید رخصت سامان وار که رخصت که نو واپس خطو لیگو پاسید پا دریا باندی وی اللہ روا کردی تا تسو وحر علا چطای نروا کائی که اللہ خو روا کردی والموصانات من النساء والموصانات من الذین اوتو الكتاب من قبلكم روا دی اتوی طلاقه بی عمر صرف جواب کیوں نکل گئے نہ دا شرعی حیثیت بانی مانی کی نکلی دا نسی ایسی لحاظ بانی نکلی دی اصلاحی انتظامی تو کمانڈری جرنیل دے فوج کہ تا پیرنگے خداو کا نو تا سرستان کو زوانان دی اغوبوں پیرنگے کی اغوبوں یہودوں کی نیو بداو شی چھ نفرت بتی ختم شی دے وفا کے تداو شی بچی پیدا کی گی نو اغب دورنگی اگر چھو دا مور خوی زیادی ستا سناو پا کتابو او جائے تربیت بزیاتی درہم خبر ادا چی ستا سرازون او جرگی با او ترسی جنگ کی رازداری دا جنگ کی اخفا دا سرگند خبر پاگی کی نہیں سرگند یو شانتی او شواتا بل شانتی سومر رازداری دا او ضروری دا دو مثالون او رویم نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ تشکیل کرو لامیر اللہ مقرر کرو خط اولا ورکو وی چر تزم وی داش زا پلان کی دیتا چیو رسنو دمائی خط بالا گوری اسو با خط نگوری لیر زیو تاو خماندال کی آل تاو رسنو دمائی خطو گورا دا دی زینو تاو نوی چی تپا دی کاربان تا تشکیلو ما تلاش ولی کدتا ایویم که دیشی چی دی کور دا خبرو چیزی پا دی سفر زم که دیشی چی خپل مرگرو تیو کی چی پا دی سفر بانی من دروانیو ادا دو دو خلی نگی بل تاو کیجی خبره چی دی یو نظیم تا سوا نخورا سوا تا دیم تا او آیا کانا چی دی چاپ مخ کی بینای گوری دادا تا کلکنن چی پتا با امانی دی چاپ بینای اگا اوی خواه اوی که بل تا کنی اوی ستا پا خپل خلی اجبار نو بل تا دی ویلی نو ساغتا وی خپل خلی تا دی جرنده نشوا کولی ادا اگا بل اگا تا جرنده چی وی تیو بل چاپ نا نکاو توی چی تا ولی ماتا اوی چی دوما پر خبر تا ولی ماتا اوی نبی علیه الصلاة والسلام جمر رازداری وکړه ازیتا چورا سے خط اولار کو خط کی لکلو چی دا غزیل اللہ شا پا دی مشن باندی جاسوسی پا مشن باندی یو خبر ادا دوی مدا چستا مرگرو کی که چوک پا خوشی جنو لال نیشی که پا خوشی نگی واپس کی جنو واپس نیشی اگو تا اجازت تی دا چی خطلو سوی سمعن وطاعا لعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخمانن او تابدارن دا پیغمبر السلام حکم دی چی دا غزیتا پا دی کار باندی لار شا تاثر اجازه در کرلا تاثر ناصر ازای مخواخ دا که واپس که که مخواخ دا منگو هم سمان و طا منگو هم جوتا سا رازداری دا سوا بیا رازداری دا سوا مکی معظمه تا تا دا فتح پنیت بانده روان دی سوک نیگی خبر وی تیاره کوای تیاره شورو کوای طول صحابه دا جنگ تیاره تیری جا دی کورو میکی جامخ بلا برابر ہے سپلے برابر ہے سوک تورا پاک ہے سوک وش گوئے پدے رامخ تدی ابو سفیان مشرکین تا پتا چی بدا حدی منگا کرلا پیغمبر غیرتی انسان دے بہادر دے دا خپل ڈلائیز بدلہ نکلی دے دا زمین سر جنگی گی و بدلہ باخت اگو سر یرا وہ خون اوکای وہ خون ادالا چی لوز بیا ملے کو ابو سفیان رضا پخبل رن پبول می تسلیم رازی مشر دائی آمی دائی چی دا یوری زیل پخبل رزی صرف دا می نی چی تاودلو خی خطور نوخی گردا دغا یو خدمت دے خو دا امیر کار دا دین مخ کی دا دین روان دی دے دا خطری و دیر رضی تا پخبل مخمر کی گی آمر بن دلاستا سوکم وصیت تا بیا کم اخپل تاریخ ہوا ہے اخپل تاریخ ہوا ہے اخپل سیرت الولای ایمان جوری گی عمرو بن العاص دو مخالفین سر پا مقابلہ رہے پا جنگ داغا طرف میں کمانڈر جواب آولے گا چما سر خبر اللہ تو قراش خبری کو مشورہ اکرلا سوک لارشی عمرو بن العاص جرنیل لے امیر لے ویزا پا خبر ازم ملت سوک سل رہے گنم خبر ادا یہ دا بیج بارا قوم دے کہ دیشی چی وی وجنی نزا پخ پل ازا یہ ٹھیک دا اغلا خبر اتری چی سروکو نو جرنل سخ مرعو شوار خطا شو مسلمانانو کی دا خلاف پیدا کول دا پار وصوی ویزا حیرانیم بیتا نیلی نازا خود مسلمان سرائی ما امیران چرت دی او دیر لوی خرق دی وی عجب علا دا چستا ون سارے مسلمانہ نے کشتے ابل امیر کرے رہے دا خبر با جاسوس ہو رسائی نوانا تا چکم امیر دیا با جا ملکی با جا زمان ادرم رمخ آخل اختلاف پیدا کی دلے چین عام اکراموں کو او لرے چکم محافظ پر حد باندے اولاو اپسے جواب لے کے شرد درہ کے نوے وجنا مڑے کا اسامان کے واخلا دو مجلس کے اخیاران ناسی داغا خلق دے دغه جرنل طرف دا او عمرو بن العاص دیر خوخ پا خبرو کی پا خیارتوب کی چرا دا خود وجل سالن دی او دا دی امیر پا خبر پوشو چی دی یلتا وجنی دی چرا پاسد نو دیو سر آروانی شو وی احسن تا القدوم فا احسن الخروج پی عزت را گلی پی عزت بانی زانو باسا اشارہ یو کرا خود دی اشارہ بانی سوک بیگی دی بانی خواہ عمر بن راس پیر جی پیدا کنا چی مخیط از ما بیدیتی کی گلا سی معلومی چی بیدیتی میکی نو دی را واپس را گلی امیر بی بیا والی ویسے بس اوکار ہو سو یہ کام والا ڈیری نام کراموں کو او کزے دا یو سنو پا خپلو مشغول باندی تقسیمو من پا نورو مشارانو باندی خود دمرا دا چی آگا چی ستا دلاس دا انعام واقعی نو خوشا لگو پی زمان دلاس پا غیب دمرا نو خوشا لگی نما داو مندلا چی تا دیر جتمن سرائی اکرام والای دا سیزون ازا پر ازم زبالاشن خپل واندی مشاران لستان بنور راوالم ما لسل بدا انعام ورکی دا دیر زیاد تی او پارسید خوشار شو ایزا لس بطی نموردار کما دا یو پدی با لس موجنم ویتا یو سا دادا ستا دی تیو سا غول بنور راک موش راولا جواب یوری که سڑی کسی تو توائی مو امرو نلعاس را دی پو ایزت راو رسی جواب پسیلو که مسلمان دیو پی جن چه مسلمان چه مقام دی وی خداعتنی تا خو ما سر دوکا کروا ویتا مسلمان کار دادی دوکا باس سر دوکا کئی اجن کی نموردار کر گیا داسی اخیار توب داسی جے اراز داری وی بل بچوک سلی اللہ چی نا خوزما کرے زبا زم چو بخپل سر مانی سخت دا و کراتا پا خپل سر واخلو نو نبی علیہ السلام سلام پا دی پو دا کافر چی دے خپلا بدل نپی دی بدل آخری نبو صفیہ میں زبا خپل ازم راغ مدینی تا نبی علیہ السلام تر خبری کولی ہوتا بکاتا نا ابو بکر صدیق سر خبری تیرو که خود اغوات کی خو میرا کار زمانے دے عمر سے تو مخنے میں پناہ کیے گا علی کر لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ذرا غلے ہم روغ پا جے کم میل کی چاہ خطا خبری را رسول لیتا اس پا انہوں تو پیغمبر تا ہوئے زمان کار نہیں چیز جا رہتا ہوئے دے زمان کار نہیں دے فاطمہ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تو ہوئے چھ زمان گا زرا پا زلا معاہد دا وی ذرا زمان کار نہیں دے اخو دوستانی زمانی لیڈر نو کان چھ زمان و سلام معاہد اکرا دلتا کی لیڈر ہم ملی حلو دی سفیر ملی حلو دی جنینا بل سفیر جنینا بل سفیر جنینا بل سفیر جنینا وزیرانی جنینا کئی دی اگر دا کار زمان نے دا دناری ناو کار دے الرجال قوامون علی النساء زمان کار نے وی دے حسین تاو حسن تاو دا دوار جانو گتا بو کی وی حسین دا در جنینا چی دے خبرو کی حدیث سے تیوی نو خورا خورا تاو کنو شرمیدل رزم راغلے میں جرگیلا اور شرمیدل راشم سے جواب ہم یہ زد تنور تنشم ہے لکھو دمرا تطویر اسم چی تا تیرے کی بجمعات نبی علیہ السلام و صحابان ناستی وی زمان استاس اللہ و زور پا زور دے بیاک لاندے دا چی جواب تو گدر نکی مددہ دی جو اوزر دے چی ماو تو یلی زمان استاس اللہ و زور پا زور پا زور دے پری سید راغلے دی جمعات پا مخبانی تیرے دلا خبر انرا کری طالبان اللہ دے اصحاب سوپا اسم سپرا ہوتی دی سپرا ہوتی دی تعلیم دی سپا کو لحسون ادتا ہی رہا رہا تو دلے گا سپا داوا یا اللہ تو حرفون کلمہ معاذی شرعی نمونے بدنام کرو چکم مصادیق واغ مصادیق کو لغلق کرو ادھا قرآن خون ادادا لا تقولو رائنا مشتبی کلمی موعی صحابی صفا چرتا و چرتا تخنگیرا اگر نمی پر دیئے کیوں قرآن ہوئی اذا قلتم فاضلو چی خبر کوئی رو انصاف کوئی ولی ظلم کیا صحابی صفو ولی برنامه پدی للو پدی تو بانی دادی صحابی صفو کرنا صفو مکتب دی جوڑ کو گردی دی تربیت کو صفو تربیت کو صحابی صفو داؤں ابو صفیانی چی ولید یو گورا ایک آفر زمو پکری کی گردی ولم ما آخذت سیوف ما آخذا توری لاد توری دلگی دو پر زمین دو دنی دلگی دو پر سر بانی پمبلاو پر خیط آمانی توری انجی لگی دلگی دلگی پا آمان گردی اگر دا سو خطر چی درنگ لگی جو ہوئی وار خطا سو ابو بکر صدیق کو تو اید قوم مشر دے جرگی لراغل لے اور تا صدا خبریو کردی اگر چف شو گلی دا خدا خبرو کردی چیز ما ستا صلح پا زیرہ واپس لاؤ رب چاو نکنو جو اقبال رہے چیزو آو گلی ناو واپس لا خلکو تو ایسے دراؤ دغ میں راؤ ما آواز خزے تے شرمی دلیا تے تو قوم مشرے تا دا خبر راولد اون سے وی دے خفا جی دا بریتان لو شو کوئی او بریتان تے دا بریتان لو شو کوئی وی دے قوم مشرے لا دا خبر راولا نی جوڑ روگ تے خبر را نوڑا لتے منصوبہ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کی خبر او کلا چہ جو ابو سفیان تے داس دے دے خبر محکومہ خو کو طالبانو او ما تداوی چہ دا ہو مل مدے او تا سخون کلا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی لعلک غضبتهم یا ابا بکر لعلک غضبتهم ابو بکر تا پدی خبر بان اصحاب صفہ خبر طالبان مدے خبر کڑی او پجزبری جا تا خفقا لئن كنت عذبتهم لقد عذبت الله کتا پدی خبر طالبان خفقڑی ابو بکر تا اللہ خفقو داس مسئلہ رجیا داس خواگا مسئلہ اور داس درانا مسئلہ طالبان دناری تو خبر کرلا د زیگرور کیا خبر ہے کرلا د زرد جذبے خبر ہے کرلا تا داغو جذبہ مڑا کرا اور داغو جذبہ دی ختم کرلا پدی بدن اللہ خپشی کا وہ خپشی ابو بکر انہوں نے معاف کرے لئن کنت غضبتهم لقد غضبت اللہ ابو بلا را چی کافر بی دین تا پمخ سخت خبر کو وولد علیہم اشداء علی الکفار پا کافر بسخ دی خبر بسخت کے اشداء علی الکفار سخ بھئی اگو پا دین عمل کرے او تا دا اگو جذبہ ختم کرے ابو بکر را پاس را طالبان رائے دکھو یا اخوتا هل اغضبتكم یا اخوتا اے زمارو گیو اے زمارو گیو تاسو جو کچھ ماخا پکڑے وی نانا رحمک اللہ اللہ دی پتا رحمتنو کسا پا خبر مگنخا پکی گو اگر بیا دلہ ساکر رازداری دا شوا پتہو لگے دلہ چھ پیغمبر معادن سی کئی جنگ بکی در سرون پتنر یا سسانی پارکر نخدہو لگل سار را اب کورن کی گرجے دا اپ زوانے کی ڈنگیری کولا میں نے سنا بے کل کورن کی غزلی دے ولا تمبا دا کنگا ولا لکانو نے بھی روپیہ رسی ہاں کورن کی ندا د کورن تے دن کی جو مڑ نے وار خبر تر مڑ نے ابو سفیان لے گلا پیسے در کم لا شمو لے حالات روا کورن کی بغیر جے دل حالات نو ول بول تپوس دے کوئی راسی چلے ہوئی ستان ویلی چرا رنے کی جو جستر گی تلو کلو تور راہ دی یوم خی کلے دی دیگے کلے زکے و کلے روشی راہ دی کر چی چلی خوری چی خیر خودے کر ایس پا پتا نی پیو گوی ایس پتا نیشت دا خود مسلمان کار دے چلا و ازنب خور پاکی و سنبالی با دا وصلے سر دا فتنے پا وقتی مول پا وسا ہو بانے دی یو مول پا وسا ہو بانے دی یو مول پا ویا بانے دی ابن الحاج بول یو مول پا وسا ہو بانے دی باز در ویتونی کی رازی وصلہ دا جہاد پنجت دا زر پیرے دو وزیر آخ لیا زر پیرے پہ اللہ سوائی زر پیرے زر بھی کہے اللہ در کہ زر گناہ ہونا معاف کئی سل پیرے راخ لیا پیرا کہے وڑائی کال کس راخ لیا سولی کے شلنگائے تسپی آرہ نہیں پڑی کال کسو میں تسپی آرہ وکانا کال کسو راخ لیا سبحان اللہ و بحمدہی دا کال کسو نے کہا ضرور رہے ہو جانگا سبحان اللہ اللہ بدل اجر در کئی سواب دے پکی ویڈا فل مسلمان دین دی پتہ نیشتے ایخا گردیدہ گردیدہ اس پتنگر کو نتلا پیغمبر سلامی غریب خزرہ واصل کی دی بنواشن دی کورا نہیں چاہتا غریب در آغل اللہ دیوئے دی ہوں زماغ پلوان تاسو ختم شوئے حجرت ہمکو مصر خوراکم تشہین سے جامعہ ہونی شے پیغمبر سلامی غلقان سے جتا چی بتا بچو تتمنون اول ویخو چیز زوان ہوں منو ماتا بے کاتن وز دولائی منو ماتا رسکے رسول سلامی صدلہ سکی وارکالا جامعی و سبنت سکی جوری اوشی پیشو لوارکلا یہ صحابی دی داغا پا مکہ موزنو کی قام قبیرنو دا بار راغلے و خوزے و معلی و سمالی اندس رب آمیشہ سوچو کی دو بالال کی لالا زڑے کے حکتل کی دا اللہ عمری اغب پورا کینی خوی اوخات تلیگن چی پیغمبر در ریزا بنی پی احسانی خاتی ہو لیگو دی زنانا پتنو علا گولے اللہ خبر پتا ساتلا نبی علیہ السلام علی مقداد تی رضی اللہ تعالی عنہ حمایتن درن بل رہا توی کرا دی ایتو روز تخاخن تجدون بی آزارینا آغ منزل روز تخاخ تواسائی خضاو بیان میں اسا خط خط واقع لے لارا خضن خط رواغ سوک پتنشتی رازداری دا سوا دا قرآن خونا دا دا دا پتا دسنا ہے جی اصول دا جہاد زمان دا خپل تاریخ و دا سیرت نلگی وی فوج دا سی انگریزان دا سی قوانین روکی دا سی جوکی انگریزان پا پردو غلو کی زنا چی سی جور کی دی زماستا پٹکڑی دیا نہیں تو پڑ گئے جل زماستا گئی منگ پری ہو اگو واغست منگ تو شاکڑا ہو تو مخ کر من لیڑا ہو یاد کر منگا تے عمل پری ہو اگو پہ عمل شروع رازداری وا ندی رازدارے پہ بنیاد باندھے عمر وہی رضی اللہ تعالیٰ تا تین چکھا پڑے گا ساسو جرگی بیا پوری ہے پر ضروری مثالوں میں نیزی نیزی وقتی چی رازداری دی خزن خورا شوئی دا خبر خزن خورا شوئی دا ناغا خزن پرے خوا حکم را گئے لا تنکو المشرکات وان اخلائے پنکا بارے بی جنا مشرکی خزن تراغی چیمان راوری ضرورت تیرے دا خزن لامت مؤمنہ خامخا زندہ چی ایمان دارا تورا اجرا گجرا بے قاما بے نصبا جولا انگرا بد تشے چی خلکو تا پا نظر معمولی کری کچھ دا ایمان دارا دیر بہتر دا مشرکنا اگر کو خوخی تاستا دولت مند دا خواستا دا عزت مند دا دا قام نصب خواند دا پاغیبانی استا عزت جوری وائی نخلی چی مشرکا دا ورنکے پی نکابانی خپل تو مشرکا اگر ترائی چی ایمان راوری یقیناً رائے ایماندار بہتر دے دے مشرکنا اگر کو خوشی تاستا مشرک غٹ منصب دار دے غٹ عہدہ دار دے سرمایہ دار دے کارخانہ دار دے نصب دار دے خیستہ دے زوان دے اگر ایوار میں کی غریب طور بے نصبہ بے قامہ غریب لیوار کا ناتوان لیوار کا دا بہتر اچھی ایماندار دے اگر ایوار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلیبی تو اللہ کو مال چک خدا رکھے اللہ صاحب پران کی طرح مال نزمی جرا کا اگر آلی پیغمبر آلی گرے مور دی مارا رہا کہ انہوں نے نور کو خزی جلال صلاح پا نور کو لیکن اصوزی نیشے خوراک نیشے جامع نیشے نصب من سنانے تک تور دے قتل تو سوائے نیشے نوری خبر آورے گا لی سوئی لیداش خبر اکی لی تاسو تو سوئے نوگو تدا خبر آورے لی دیر آلی گرے چاہ دے پیغمبر علیہ السلام لی دیتا مگورے چاہ چرا لی گل لی غطا وگورے زما وقت نوال ہور کئی لا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اگر کہ تاسا خوخچ کر خاندار دے مور کو رخ پر قوم تبا کوئی ولی حکمت سرے حکمت اندازی کر کے اولائے کہ دونا الی النار دا پلیتان خزدا او کسرے اتاس تو دیکھو یدونا الی النار دو بری تاسو پدی شرکت بائے پر طرف دو اور اب اتا بی دینے کئی اولاد کی بڑی بی دینے پیدا کئی آخر بہ تم نرمی گی اللہ تاسو بلی پا پرے خودو دو دو ما اخلا اپا غستلو دو توری جنے اپا کولو تورا لکلا چینان دار دے الال جنہ جنت تا رضا پرتا بخنے تا پیزن پیزن خل بانے جادا بیانی کرتا استا بیانی ہے تنا خلقاتو دو پارا دی کی آدی کی تو المخلوق تنی بیان کلا دس پا دم حکم نکا دا مشرکاتو سرہن نکای دا عمومی طور پا سر حد کی نخیر رازی نا بیخری کور سر سنگ لگی تو کور معاملا کیا قیدہ دا سر ایوانا دا نا کورتے رانا والی مغلی مخلا ماخلا نور بخشی ماخلا اسماعیلی ماخلا نشیگن ماخلا یهودن ماخلا ما اخلا ولی ماخلا یدرون ایلن نار کتف بھرے بیا نمومی مبلی دی جاننم تا اولاد دی جاننم جاننمی آن کی یدرون اللہ تا توی ما اخلا جنت تلاشی اگر خانجی لے مور کو اسماعیلی لے مور کو پارسی لے مور کو ضرور نورانی دلے لے مور کو ساجد نقلو دلے لے مور کو متن غوارا ولی یدرون ایلن نار دو دا زخت بلی واللہ عزتو الى جنت والمغفرت بیونی اللہ جنت بلی نکور وجہ لیو دی گیا کہ لیتا سر جوان کور تراوالی صاحب کور بروخشی کور کی بجہ نور نروخشیارا شی شاہ سیب لیکی دی آیت باندی پہلے مسلمان اور مشرک میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا موضوع القرآن شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی ددین مخ کی مسلمان کافر نے کی نکاح جائز نبی رسنا پوری بنا کافر پہ نکاح کرے یہ اولونا ترڈیرا وقت پورے ترڈیرا وقت پورے دا بدر دا جہاد میں دا پس پورے ہوں یہ کافر سر پہ نکاح کے وہاں اب یا مسلمان سلا ہے نبی السلام اللہ وقت آسم نے ربیع کے ربیع بنیاد نبی علیہ السلام و ربیع رجی نے اور کپنی کا بنی زینب دا شانتا دو لونے اخپل دا تر زیل اور تر زامن اور کڑی دا ابو لحب زامن عطبا عطے بنا چی بیا غو تلاقی کرو غو کور تا نیو تیری نکاح سر کرو کور تا لانیو تیری تلاقی کرو رسول علیہ السلام پا اخپلا خدیجی تل کبرا کیا غستان و مسلمان نوا اگر پا دی حالت کیا غصیو اس چی من دا ولی دغه نمخ کې کافر او مسلمان نکاح جایو اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد نے عورت نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. دے نکاح کول نہ پس وی خدی یا صحیح شرک کو نو دے نکاح مات شو. نکاح شرک چلے وی شرک یہ شرک دا دے چی دا اللہ صفت پچا کیوں مانی علم غیب و سخشتے شرک دا دے چی دا اللہ صفت پچا کیوں مانی چی دے ام شفاء المریض دے ام مریض جوڑی دا دخاورا دا کان اکنو دا مریض جوڑی دا شرک دے ہوئی نو دا دے قسم عقیدی والا سر نکاح کیجی نا کہ نکاح کو رسو عقید ادا کلا نکاح ماسو نکاح ٹوٹ گیا نکاح ماسو حتی یومنو خزمہ استاد شیخ القرآن دا پرندے رحمہ اللہ تعالی حالات کی لکلی ملتان تدا خوبہ درس کے ہمیں شیخ پل واقعات بینول ملتان تبلال نیو چوک دے گھنٹہ گر فاغی کی بدا ہر کال بیان کو شاستر امیر شریعت جوندے رحمہ اللہ تعالی نبیہ بدا غسنگی لسار لار اثر و ملاقات کو لیدل بے اکڑو یو کال لار گھنٹہ گر کے بیانو کو ندا یاد بانی بیانو کو لا تنکہ والمشرکات و لا تنکہ والمشرکین نکاح نکی گی او نکاح ماتی گی او شرک دا دے دی تفصیلی ہو کو دے چنا کے دا امیر شریعہ رحمہ اللہ تعالی و خدمتگار بڑا موجود ہو کہ دا اگر خدمت دے کہو غلام محمد نمود آغا شیخ سے فکر دا خبروں کا چھ شرک ہو کو نکاح مات سو او شرک دا دے نجگر شورو شو خلق ہو بس چاکوان ہو اخکا یو بل پچھو چاکوان ہو بولو ذکر دنو شیخ سے طرفداری ہو کو لوزن را خلاف کو یو بل پچاکوان ہو بولو بوڑا چی کور ترا جنی مشتا دنا وقت اور لری کا خلی تیوی راضی چی نکاح نہیں ویکو یہ دا والی کی چل شری بس خبر مکو خو نکاح نہیں ویکو مولا را غلی دا پینڈے نا دا طول خلق ان کا انہیں مات کر اخل کے اوبلا چاکوانو بول نا غا مجبورا ہونو بیائی نکاح ہوکو سہر چی دے شاہ سے تنگی للاز اگر تے خبر بین گیا سہر دے گیا مولا را غلی دا پینڈے نا دا طول خلق ان کا انہیں مات کر اخل کے اولو چاکوانو بول شاہ سے بخن دلیا لکہ دا سنگ خبر دا غلام آمد پھر دا تدیا ہوا ہے دا سنگ چل شے پینڈے نا مولا را غلی دا سے چلو روز سکاتا شیخ سے بھی جمع چرتا میل موم چاہے روڑے ہو کرو لو لارم شاہ سے سنگی لہ اما سر سلام کو غی کی یونی ہم غی خاندل ایتا چل دیو کو بیگا تا چرتا دا شاہ عبدالقادر سے بھاشیہ بیان کر وقت سے تقریر کی یہ او دیا غم ویلی ہو یہ در خبر ادا کنا ما بھی چی جبا خبر ادا غلام اللہ راتن کے مشرکات راتن کو مشرکین ہوئے جنگ نکی گی وچی دو ہوئی چی دا سی قصہ سن جو پوشن چی شاہ عبدالقادر حاشیہ لیے لیے دا وہ اس دی مسئلہ بیان کا عبدال غلام اللہ دے طرح سے دنو بیان کری وہ دے سے ایک پل نکاح بے گانے میں کرے دے غلام اما دے تو تو ہے اے ماہو کخلی سر نکاح گیا لا تنکہ المشرکات دے رخ پل حاشیہ دا صرف دا نا دا شاہ عبدالقادر حاشیہ دا مجھے القرآن پر نون باندے طول اڈیرہ اعلی حاشیہ دا دا شرک مون دے وقت کرے دے مون اگا وقت کی چکن رواج اچھا اس کو موجود دے رہے کرے دے خو یہ خبر بکی دا چی آگا حاشیہ خلقو گڑا وڑا کرنا صرف کی کم کرے دا صرف کی زیادہ کرے دا وہ آگا صاف ہم پیدا کی صرف دا آگا غلی کلی صاف پیدا کی موجود القرآن دیر آلہ حاشیہ دے کرلا لا تنکہ المشرکا دیر خلق پڑی مسلمان شے دے زمان علاقہ کی اثرو کلک موحدو بمبئی کی وقت وقت کلمہ تشی تدم رسم کرے یہ شاہ عبد القادر قرآن ویلے ہو اگر حاشیہ میں کتری آغا وقت مسلمان شیم بھی داغا دا ترجمی مسلمان داغا دا قرآن دل تا کی تیرا ہے مجھے خبر مراوے چی پنفیر کی امولا دی دا سے خبری کی چی لارن لگا زمان خبری کولی شاہ عبد القادر آغا خبری کولی رحمہ اللہ تعالی شپگم حکمو مشرک آجی پکور کی دا مبتدی آجی پکور کی دا نستا کور کی بخیر را جی بی خیری بی مرض بی تکلیف بی پریشانی بی ہمیشہ مرض کی یا محیز دفت فی المحیز پر دیر حید کی سمانا اسی سر نور ناستا اولارا کولیشی خود حیض دے سر تعلق ساتل دا من دی نبی علیہ السلام معمول دا پل بیبیانو سر بسملاس سر از دے گنے کی مرض دے ہمو احتیاط میں ساتھ دیں پات ازر النساء فرمائی دک دا دو خبر را لی اسلام عادل دے کنا من ساتھ دیں حیض بارا کی یہودیت عیسائیت علی طرف النقیز دی یہودی دین دے چی مرض کل شروفن لکدر لوی رنج دی کورن امدر کی دو کورن جدا کو کوٹگی ولوار کی دیانی جی بنا لوخی ولو جدا کی خبر اتری سر نشتے لدل کتر سر نشتے خواست کلو سر نشتے لکدر لوی رنج دی پلی تا دسخارا دا دے مقابل لیسائیت اگر کی اوڈو برید نشتے اوڈو پورا نشتے چی حید دے اکنے دے خوی یوشان تشیر یوشان تا خبر تپر اگر دے پدے کی قرآن نیتا نیتا نیتا محیض کی منی دیکھے گا دو محیض نہ علاوستہ خزرہ دو منی کور دو سر شریک دے خوال اسکل سشی کی پابندی سرے رکاب پکی دیں شے فی المحیض لا تقربونا نمینی دیکھے فاتذرون فی المحیض فاتذرون نساء نزدین سوتا تراغی چی پاکشی خی پاکشی نکل چی پاکشی خی فاتون من حیث امرکم اللہ ملہ شغل لکم طرفا فکم طرقہ چی اللہ تولی مانے جازہ کہی رہا مانا میں اکڑا کہ پاکشی اور خی پاکشی آیت کے صنعت الاحتیاط رے ادانا چوتوے لکی پا ادل کے دو طرف ہے کنا اوبود او پلن طول او عرض تنستا او بودا صدا او لخما ماتا صدا دل تکی دا دوارا تکی دوارا دے مراد دی آدا صدا فیضا تطا حرما فاتو انہ من لا تغربو انہ حتی اتحرنا و اتطا حرنا فیضا طہرن و تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ قرآن کامل درجہ بیانی نہیں گئی نہیں بیانی کامل دادا کہ پاکشی یدینی ختم شی خی پاکشی غسل کی جامع بدل کی مجھے کل ویلوم بن سلا غسل کو جامع بدل کی فاتوہن غسلت لے لے دوار مراد دی اب پدی بانی بنا دے اختلاف دا احکام دی امام و نفا مسئلہ پدی مسئلہ بانی بنا دا وہی چکلائی مرض اکثر مدت باندھے ادھرے عادت نصر دے ورزے اغیبانی مینہ ادھرے دلا بنشوا ندو غسل نمخ کے دے خاون رخزے دے کے دل روا دی کل چپا کل مدت باندھے حیث بنشو درے ورزو باندھے نو اسے احتمال شے چی بیا گی راشی نو نیجے کے دل نہیں پکار تر آگے چی اگر غسل ام کے جامعی بدل کین چی غسل اس جامع وقت دم رتیف سو پا معلوم سو چیوینا نورا نشتے دے مدوار سورتون را لے طاہورنا اتا طاہرنا فاتو ہننا من حیث امرکم اللہ نزیولا لیکن طرف میں چی جازہ کرے را اللہ سمانا مخرج با یوی من القبولیوکم من جانب الدبر بشر دے بعد ان یکون فی سمام واحد مرکز با یوی انو مستقبلتن و مستقبرا راکیتن و ساجدتن و قائمتن و مستقبل حالت چی دا جائز دی خو شرط دارے بعد ان یکون فی سمام واحد مانا پی کی جیشتے فاعتو ہن من حیث امرکم اللہ دا ولی ان دا موقع یقین اللہ قبلی مینہ کئی زان خد توبو کن کو سرا مینہ کئی زان خپا کن کو سرا مدا خپا کن کی داری خپا کن کی دا پاکی یعنی لدن کی مرئیات امتجسدا یا پاکی حکمی جو حکمی گناہن التارکین للذنب والعابرین للاصلاح متطہرین تارکین للذنب چیزان پاک ساتھی تظہور النفس میں مراغب مانا کر نوم حکم بیان کر دے موقع با دا زنانا و دا نارینا تعلق خاص مقام باندی نیجا من دی حکمت دے پاگے کی یو خو آزان دے آزان بل ادا چدے وقت کے داعیہ کا دا ناری نئی خود زنانا نئی ذکر دو وجود طاقت پر وین دے اوین بار توزی وقت کمزوری شی داغے اشتہا نئی دے یو طرف نئی دے بل طرف نئی ظلم دے بیا چے داغے سرا ظلم کی گی داغے اشتہا نئی او خپل رضا یا تن پورا کئی ناروا دی نفرت کیوں پیدا کی گی یو بل سرا نفرت پیدا کی گی مانا صدا مکروح فعل مکوہ دس کار مکو چستان بر گرے پستان بیتا بیتا کیلی آلنا پی مرولی یا سر روانا جوری سبب دروانی جو دمی کا مثال پر طور بانی مجلس کی ناس دی ایو سرے غایت آزا کی او غرف یو توان دیا غدی تو ورزی دا طولو زلر آوگی ویشی گی کنا طولو لکر کورشی ناس تے مجلس کے اگر غورو پوئے تو کیا آگر دا دغندے اولی ناس خلقی بے طبیعت شی پا مجلس کے دسی کار مکاو چی نور بے طبیعت کی مرگریر کی بے طبیعت کی چی ضرورت نہیں کل ضرورت راشی داعیا تقاضا پیدا شی نو درس فیر بیا کول دی کول بیا پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود تختی پریخو اگو خبل کلی دا جنی سخه کارو اصحابانو دا کار کولو شیو تا پریخو دا دغل تکن داعیه موجود وا چه دا دی تصدیق شی چه دو ما پیغمبر منی دی زرد اخلاصا خو پخلو انکار کئی کندو ما پیوئی زدی خو پیغمبر می منی نو ضرورت زان نشده دا سی عمل مکو چه جماعت دی بی بربادی جی بیو برتجت خرابی جی وم حکم اتم نساؤکم حرس لکم فاتو حرفکم انا شیطم دا تم حکم مطلب سے دا دا جہاد سرم لگی کہنا جہاد مسئلہ میں ہوگا کہنا جہاد کی خبر جماعت کے پلٹن کی اور پخپل گروپ اور فرقہ کی اگر کہ جائز یہ اوکار خود تسکار کی مرگری دیتی بے طبیعت کی جی وہی نہ کی اچھے جا سر نا جائز یہ اگر خام خام کو لکہ مثال رضا پیش کر اتم حکم کی ذکر کی مقصد دا جماع کور خدا رکھاون دیو بسر تعلق صرف لکہ دلیو گانو پا دی مساتی چی وقتی طوربانی دا نفس تقاضا او دا نفس ضرورت پورش دا مکار دا خود دلیو گانو کار دی بیا دیو بسر سواسطن ساتی سمانا دا دا خدا رکھاون تعلق دی دا میشی صرف دا جماع دی نی نو دیو دیو بسر خواگی خبری ناس تا اولانا دا یو بل دا خوشحال خبر کول رسول علیہ السلام وی ہر لہو و باطل دا بے دا سری دا لہوینا دا گف شب دا خبرون اخبال قوروالا سرا ابے دا مجاہد و غاجین دا اخبال اثر چی غلوی زغلی چاپی کئی پرتکی ونی نو بے دا دین وی دا نبندہ دا تاوان دی دا دا زنانا حق دے صرف ما وی دا نا لکہ دا لیوگان اخبال تقاضا پورا کول نہ نورم سے زنانہ دا خوشحال خبر کول دا غیر رضا والا کار کول چی دین خلاف نہیں وہ پا دینی حدود کی دن نبیا برداشت نکول دا دین پور تبا ناوری بارے ناز با دی کوم ہو جمرہ نچے تا پا ما بانے لاتی رائی دی دا حد کی دن ندن ناز با دی کوم ندائی ذکر کرو حرس اللہ کوم او نیت دا دیو کچی اللہ صالح اولاد را کی پا دی نیت باندی اللہ با اولاد در کی صالحان بو کی دی نیت دا دی او جماع کی رعایت دی سنت طریقی جو عالم زیر بیبا کا دروغ جن غلا گرمو زوان نو ناغا شکایت با اکثر ملا سے ترا رسے دو بے سابیخ سے بلاسے سابیخ سے بلاسے دی اگا ہوئی چی دیبا زوانی ترس دی بے صحیح شی اگا یقینیو چی زوانی دو نو داغو مرخالک بیانو رشتی نی دیندار او نیک اخلاق چاوی دا ولی لی ما در رسول علیہ السلام پا خون بانی خود سر نگی شو ما او اگر تنیم دا خون کرو چی نیت داو کا ارادہ دا دیو کا دا دین رسول ملی اللہ بچے را کرو دا دعا سر بخام خسر گندی او دا زوانی نمخ کدے ما مکلف ندیم چی سکے جو کئی منو اگر چی مکلف نیو دیوی او زوانی رسول بسن نیتو کا نساؤکم حرفن لکم خود استاسو فصل استاسو من از مکہ دا فصل اللہ عرف حرس لکم حکمت تا اشارہ دا خدا خوان دی او بسر والی دی یو حکمت مخ کی ذکر کرے دی اگر اسی ذکر کرے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن خدا دینی بیزتا سپکی ابد گمانی بدبانی کی خدا میرنی سپکا رہا بیزتا خلق و ابد گمانی کی یو حکمت خدا دی ذکو که خدا چیزت من شی خلی چیزت من شی او پردہ دیو شی بدگمانی خلق و ختم شی دلت بر حکمت ذکر کرے حکمت دا دی که حرف اللہ کم داستا دا پیداوار دے رہے نو پیداوار دے رہے نو پیداوار پکی پیدا کا حرف دا کم طرف کی دا قبول نا دے ند دو برنا دا دے وجنا روس طرف تا کول حرام کلی نا روا کلی او یواز یو دے خود رہے چی بچی پیدا کی بلا خبر پکی تدام دا طلاق دا چا پہ اختیار کی دی پاکستان کی خود خودی اختیار کی دی مرد طلاقی او چی یو پیرا جد للارا پا دیر پیرا دی مانی کا فضا کر خود ردانا ما فضا کر دی آپا لنو لگوری چی تی پا چا فضا کر ای تا تو شیط تا چی تی فضا کر ای مانی کا فضا کر یا خوان مجبورو چی خلا وکا پیسی بدر کی دا پریزا لبول خوانو گورو پیرا پیرا زیگو گوری اتا خوای آئی انارے پیڑ بو گوری اینا طلاق کلا نما مکھ تو سری کیس راو اے جج طلاق کڑا میں جج اختیار نہیں چھے جج د پلار اختیار نہیں چھے طلاق کی خاون رک دے میں ضرور کالا خاون تو سی گر دی دنن نہ پورت تاریخ لکم ضرور کالا بو بس گر دے پیدا کوے با ضرور کال کہ مول پیدا شو ان سے مول پیدا نہ شو داگی درست گیا فیصلہ کی اسی شکل ضرور کالا سچ ضرور نہیں کال کی شو او بس او گر دے دو نہ د خزی والا د خاون والا دوار رالو تیر کان چھ پکمہ دے زنن تارات لم اک کرو دو مالکین کی لارا کی ان کل چھ در ما بیارا خود پن موٹر کی واپس میرا ہوسا مالکین کی ملے فیصہ ایو نکلا آز ناستے خزی نکا ما فسخ کو شریع قانون بانی دنن نفوتا کی دے دت رجی سے پورا شن عمونی او دیدی نفوتا دا لکم نی نکا کر کے گولیش فیصلہ ورکا دا دا جل کار دے دا دا خاور کار انما الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق دا چا کرے کی پڑھنے نہ بینی سی خاون دے پڑھنے نہ سی لمن اخذ بالساق حرسل لكم استغفر الله نفصل خاون دے اریدی بے چو اریدی بے جج جج بولی بے جو پیشش زما اورے بلو زبر تنگا والا کلا تا دے بولو کا نہیں چا چ کرل دے ہر دا غری فاتو ارزقکم الناس تم فاتو ارزقکم نو لے فزر پلتا پکما طریقہ جس تا زو انا کیف شیتم کیف شیتم انا شیتم من اين شیتم مقبلا ومدبرا ہر حالت کی جی او بعد ان یکون فی سنان واحد دان حدیث کی شرح کرے گا دیت کی شرح موجود ہے حرسن حرسن لکم زیب دا فصلی اپا کمہ طریقہ چی بیا ہوتا دے ان خو خستا آگا ہے کولے شی وقد جنو جن فلکم ران بکے خبر رسول اللہ یتنی کئی ویر گید اللہ آگا یقین کئی انکم ملاقو کہ اللہ سرمت کی کی دن کی آئی وبشر المومنین وخشالی و ایمان والا ہوتا ایمان دار ہوتا خوشحالی بیان کا سمانا چدا حکمر مان اللہ بہت دنیا کی خیر کی آخرت کیوں نہ ہم حکم لا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم ذیل کو نہ کر دے اللہ سن تکرا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم دا تدبیر المنزل یعنی اصلاح دا کور چکما لو فریضہ دا اور دا دی فریضی زمواری اصلاً اولاً نارینہ گردو لے دے دا احکام توجہ طولا نارینہ طرف تا دا ثانیاً پکیتا زنانہ دا دا غیب اصلاح دا پارا درین نمبر باندی اتلس قوانین ذکر کی جداغی تعلق دا جہاد سرہم دے کور روغیدو جوڑیدو سرہم او دا جہاد و قتال فی سبیل اللہ سرہم دے اتا احکام بیان شو نہم حکم تعظیم دا اللہ دا نم دا اللہ کور کے بالخ و عافیت راضی چی دا اللہ دا نم ادبی پکیتا دا اللہ دا نم تعظیم پکیتا چھے کل دا اللہ نم یاسی پا نم دا اللہ بانی چھے دا غی خاطر اکلیش او بلا دا دا اللہ نم زی و بی زی یادول پکیتا نہیں و بی زی زی دا اللہ رب العالمین نم غستل یادول دا زال جرم دے گناہ دے و بی ادبی دا مثال اللہ ذکر کئی او دا غی تعلق دا جہاد دا کور دا اصلاح دا دوار سر دے پا دے معنی باندے جہاد کی ملگری نے غلطی اشوا دا اللہ نم یاد کر نم تو نخلزان پہ غلے کا جہاد کی غلطی اشوا ہو پنم دا اللہ بانی یعنی کئی دا اللہ درزا دا پارا عمل کی غلطی رالا دا اللہ دنم ادب کرے دے غلطی معفودا دا اللہ دنم پا ادب بولا اللہ اجر عظیم ورکی اذا اجتہد الحاکم فاخطا فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران غلطی شیطان نیت صحیح دی انما الاعمال بالنیات اللہ باجر ور کی فتویم برداشو ککور کی والا زنانا دا اللہ رب العالمین نم دی پا ہر خبر نیا دی دا خدای دا پارا کا ڈوڑے را کا چائے را کا معمولی شمائن دا اللہ نم یادول دا اللہ دا نم بیادی بیدا بلا ہم خبر دا دا دا اللہ رب العالمین نم دیوکار پا کولو دیوکار نا پا من یاد کی کار دا خیر دے ادا منی دا پارا دی یاد کنو بد دیو کو دا اللہ دا نم بیادی بیدی اکڑو دا اگا کنزا دی ما تکا او کارو کا رسول اللہ علیہ السلام داوی دی کنزا کیدم او بل کار را تا سزمن خکاری گی نوزک خسم ماتوم او بل خبر کوم دا اللہ نون دی پی او کار یاد کر دا کولو چا کار دا کولو نمائی کوا دا اللہ دنون بی ادبی دی اکڑا کنزا دی ما تکا او دا ادب تعظیم دی پورا کولو دا پارا کفارا ورکا ضروری چا کفارا ورکی نوچی برکت او بی برکتی با دا اللہ پا نمیادی پا زیبانی برکت برازی بی زیب بی برکتی برازی مکوی تاسو اللہ نمی دال لپار دا کنزاگان اخبرو ایمان یمین قسم کنزا دال سر رکوات رازی کنا دا سرمنی با جورو اومد سرمن دا غد ساروی یا دا سر یا دا ملا یا دا بلزی او دا با غنڈا جورا کروا مین که با لاستی لزی جور کرو دا غلوانی اب تلگول یو لاس بانی تور دا گٹ دا بل لاس کے ڈال لے کدارا طرف نہ گٹ راضی نہ غپی نسی غش راضی نہ غیت نسی تور راضی نہ اچت نسی جو وجود تراو نہ رسی نہ دا دفع دا رکاوٹ تے مانے دے دا خپلو کنزاگانو دا پار رکاوٹ و مانے اللہ مگر دوئے پس خبر ہے کی مانے دے خوکورو نہ دا چاہ سر